الذي جعل مع الله إله آخر إما تجاوز وإلا جوج إما ناع للخير كيس الذي أن كسك جعل مقرر كد مع الله أمره الله جل جلاله إله آخر معبود ديگر را فألقياه پس بياندازد أورا في العذاب الشديد در عذاب سخت. قال قرينه بگوید همنشين او از شياطين او جا همنشين از ملائكه برد گفت که اتنامه اعمالت بشما است. قال قرينه آل همنشينش از شياطين میگد ربنا ما اطغيته پروردگارا ما او را با طغیان وا نداشتیم یا الله ما او را با طغیان وا نداشتیم ولیکن کان فی ضلال بعید ولیکن او خود در گمراهی دور از حق قرار داشت. یا الله ما این کار نکردیم خودش به طرف گمراهی راه میره. قال میگد الله جل جل لا تختصم مخاصمه نکنید لدی نزد من وقد قدمت الیکم بالوعید یقینا پیش فرستاده بودم به شما وعده عذاب را پیش به شما وعده عذاب را فرستاده بودم. ما یبدل سخن من تغییر ناپذیر ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید سخن من تغییر ناپذیر است ما یبدل القول لدی سخن من تغییر ناپذیر است و ما انا بظلام للعبید و نیست من ستم کننده بر بندگان خود سخن من تغییر نمی خورد. با مطابق اعمال و ثبتی که صورت دارد از عمو دیده سر شما حکم می شود. وقتی که و ما انا بظلام للعبید و نیست من ستم کننده بر بندگان خود ظلام صیغه مبالغه را میاد که اندکترین ظلمی اگر الله بکند در حقیقت بسیار ظلم کرده بنا اندکترین ظلم را هم الله نمی کند. روزی که یوم نقول لجهنم اذکر یاد بکو یوم نقول روزی که بگویم لجهنم برای دوزخ هل امتلأت آیا پر شده ای و تقول و بگوید هل من مزید آیا افزونی بر این هم وجود دارد هل من مزید افزونی بر این هم وجود دارد. امام بخاری مسلم و ترمذی از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که جهنم همیشه میگوید که هل من مزید آیا دیگه است که در ما بینم انداخته شد و ما او را بسوزانم تا ای که پروردگار عالم قدم و بلا کیف خود را در دوزخ میگذارد و بعد از او دوزخ یکی بر دیگر جمع شده می رود و می گوید که بس است بس است به عزت و به عزت و بزرگی تو که این را می گوید تا وقتی که الله این را نگذاشته این جهنم چپ هم نمی شود. می گوید دیگه هم است که در من انداخته شود هل من مزید آیا افزونی بر این هم وجود دارد. این حالت کی بود؟ از او انسانی که جعل مع الله اله آخر و الله کسی دیگری را قرار داد و شرک و کفر آورد. گروه دیگری هم وجود دارد و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید در آن روز و ازلفت الجنت نزدیک می شود جنت للمتقین برای پریزگاران غیر بعید و فاصله از آنها ندارد. گفته برشان می شود هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ این چیزی که به شما وعده داده می شود برای کسانی که به سوی الله باز می‌گردند و پیمان‌های و احکام شریعت او را حفظ می‌کنند. هذا ما توعدون این چیزی که به شما وعده داده می‌شود لکل اواب برای هر انسانی که بازگشت دارد به سوی الله جل جلاله حفیظ و پیمان‌ها و احکام الله جل جلاله را حفظ کردند. اواب در اصلش کسی که بسیار رجوع کننده است به سوی الله جل جلاله از معصیت بر می گردد. ابن عباس می فرمه که المسبح اواب کسی است که بسیار تسبیح و تقدیس الله را می گوید و در روایت دیگر می که الذاکر اواب کسی که زیاد ذکر الله جل جلاله را می کند. من خشی الرحمن آن کسی که بترسد از ذات مهربان بالغیب در نهان و نادیده و جاء بقلب منیب و حاضر شود با قلب پر انابه با قلب منیب با الله جل جلاله راجع شود گفته برش می شود ادخلوها بسلام داخل شوید با جنت بسلام با سلامتی از عذاب یا ای که ادخلوها بسلام داخل شوید با جنت با سلام و پذیرایی از ملائکه ذلک یوم الخلود این از روز جاودان روز جاودان امی است که به شما وعده داده می شد لهم ما یشاؤون فیها، مریشان را می باشد در آنجا آنچی که بخواهند، ولدین مزید و نزد ما نعمتهای اضافی دیگری است. ولدین مزید، نزد ما نعمتهای مزید دیگری است که در فکر از انسان هم نرسیده. بنان نعمتها بی نهایت برش داده می شد از جمله رؤیت الله جل جلاله. و کم اهلکنا قبلهم، و چقدر هلاک کردیم پیش از ایشان من قرن از اقوامی که هم اشد و من هم بطشن، که ایشان قوی تر بودن بطشن از نظر قوت. فنقبو فی البلاد بس کشودن شهرها را. و کم اهلکنا قبلهم، چقدر هلاک کردیم پیش از ایشان من قرن از اقوامی که هم اشد و من هم بطشن، که ایشان قوی تر بودن از نظر قوت. فنقبو، تا جایی که گشودن، فتح کردن، فی البلاد شهرها را، بسیار شهرها را فاتح بودن و گشودن. هل من محیص، آیا جای فرار وجود دارد؟ هل من محیص، آیا راه فرار وجود دارد از حکومت الله؟ این فی ذلک لذکر، مسلمن در این تذکر، ان فی ذلک مسلما در تلاوت ای آیات لذکر تذکر است، لمن کان له قلب، برای آن کسی که عقل دارد، او القى السمع و هو شهید، یا گوش فرا دهد و هو شهید، و خود حضور یابد با تمام موضوعش، و هو شهید حضور هم یابد، نه که عادی فکر بکند. ولقد خلقنا السماوات والارض، یقینا ما آفریدیم آسمان ها و زمین را، و ما بینهما آنچه که در میان آسمان و زمین است، فی ستت ایام در شش روز، و ما مسنا من لغوب، و نرسید به ما هیچ نواماندگی. قدرت الله، یعنی وقت ما حاکمیت الله را قبول میکنیم که به عظمت از او پی ببریم. از این خاطر در قرآن کریم در سوره های مکی همیشه این موضوع محوری است که شما عظمت الله را زیاد یاد بکنید. عظمت الله را که یاد کردی، کوچکی خود را در حقیقت بلد میشی. کوچکی خود را که بلد شدی، عجزت اقرار میکنی که عاجز شدی، خود به خود تواضع و انکسار به سوی تو میاد. ولقد خلقنا السماوات والارض، یقینا که ما آفریدیم آسمان ها و زمین را، و ما بینهما آنچه که در میان آسمان و زمین است، فی ستت ایام در شش روز، و ما مسنا من لغوب، و نرسید به ما هیچ نواماندگی. فاصبر علی ما یقولون، در این صورت پس صبر و شکیبایی بکن، علی ما یقولون، بر آنچه که میگویند. فاصبر، ای پیغمبر صبر بکن، علی ما یقولون، در برابر آنچه که میگویند مشرکین و کفار، انسانهای بیدین. خیلی چه تو صبر میکنی؟ وسیله صبر چی است؟ و سبح بحمد ربک، به پاکی یاد بکن توأم با ستایش پروردگارت را، قبل طلوع الشمس، پیش از برآمدن آفتاب، و قبل غروب، و پیش از اینکه آفتاب چی بکند؟ غروب بکند. این دو وقت را متصوفین به نام فرض تقدیری، اوقات فرض تقدیری یاد میکند. زیرا این دو وقت عجیب وقتی است. تو نماز خوانده نمیتونی. نماز فرض صبح تا که خواند دیگه نماز نمیخوانی، تا وقتی که آفتاب طلوع میکند. نماز دیگر را که خواندی باز نماز خوانده نمیتونی، تا وقتی که شام میشود. و در این دو وقت به اندازه عظمتی است اگر شما دقیق به الله جل جلاله بشینین و ذکر الله را بکنین و وقت همی وقت را به الله بتین، یقینا که از جمله ذاکرین خواهید بود. بنان هر کسی که ذکر الله را زیاد میکند، الله را به پاکی یاد میکند، در مقابل صبر و استقامتش بیشتر میشود. و الله همی دستور و همی نسخه را میده که فاصبر علی ما یقولون، ای پیغمبر در برابر گفته های مشرکین صبور باش. چی میکنی که صبر بکنی؟ و سبح بحمد ربک، به پاکی یاد بکو همراه ستایش پروردگار خود را، قبل طلوع شمس، پیش از اینکه آفتاب طلوع بکنه، و قبل الغروب، و پیش از اینکه آفتاب غروب بکنه. متاسفانه از مسلمان های مهد دو وقت گرفته شده، نماز فرض که میخوان طرف قلخو میکنه دیگه، باز نیست. و کسی که بیکار است، و کسی که بیکار نیست، یک داد خود باز میره سگ کت خود میبره. ما انسان ها را دیدیم، یا الله رحم سرش بکن. صبحی نماز هم میخوانی که بیرون نبرادم، یک سفید آدم بود دیگه، در دستش کوک بود، این هم میبرد، یک روز رفت، دیگر روز رفت، گفتم این دیگه کار ندارد. ببین یک داد ایتو خودم مصروف میکنه، یک داد صبحی همون وقت یا دیگر همون وقت سگ کتش هست کتش سگ میدوه دیگه، بان که نفسش قوی شد. الله یک داد را یک گمراه میکنه. بنان و حال اینکه وقت ذکر است، وقت تلاوت قرآن کریم و وقت اندیشه است. و من اللیل فسبح و و بعد اوقات شب را به تسبیح یاد بکن و تسبیح یاد بکن و ادبار السجود و بعقب نماز و بعقب نماز و ادبار السجود و بعقب نماز نیز. در این چند نکته برمومیتن نماز بعد از نماز صبح و بعد از نماز دیگر خود گرفتیم و من اللیل فسبح و بعد از اوقات شب الله را به پاکی بخوان، تهجد بخوان و ادبار السجود و بعقب نماز. بعقب نماز مراد بعقب نماز علما میگه مراد چیست؟ نماز سنت صبح است. تهجد خواندی بعد از باز انتظار بکش، برای چی؟ تا که نماز دو رکعت صبح را ادا بکنی. و پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام میگن که سنت های صبح از دنیا و آنچه که در دنیا بهتر است، از دنیا و آنچه که در دنیا بهتر تر است. بنان این سنت ها را ترک نبکنی. واستمع بشنو یوم ینادی المنادی، بشنو این قصه را روز که آواز دهد آواز دهنده من مکان قریب از جای نزدیک، از جای نزدیک آواز بدهد. یوم یسمعون الصیحه بالحق، روزی که شنوان نعره الصیحه بالحق، نعره که بسیار نزدیک است بالحق. یوم روزی که یسمعون الصیحه، بشنوان آواز را بالحق براستی. ذالک یوم الخروج، این روز روزی برآمدن ایشان است. ذالک یوم الخروج، این روز روزی برآمدن است. این روز را نزدیک میشنوند و از قبرها بلند میشوند. انا هر آن ما نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، هر آن ما زنده میکنیم و میمیرانیم و الینا المصیر، به سوی ما هم بازگشت است. ایتو بازگشتی که یوم تشقق الارض عنهم سراعا، روزی که بشکافت زمین عنهم اثر ایشان سراعا، بیرون آین شتابان، بیرون بیان شتابان و بسیار به عجله. ذالک حشر علینا یسیر، این برانگیختن بر بالای ما بسیار آسان است. نحن اعلم بما یقولون، ای پیغمبر ما خوب میدانیم آنچه که میگویند. و ما انت علیهم بجبار، و تو نیستی بر آنها قهر کننده، تو نیستی بر آنها مسلط. فذکر، پس پند بده بالقرآن، به قرآن کریم. من یخاف وعید، آن کسی که میترسد از وعده عذاب ما. و ما انت علیهم بجبار، تو نیستی ای پیغمبر بر ایشان بجبار قهر کننده، مسلط بر اونها نیستی. ولی کار تو چیست؟ فذکر، پند بده بار بار بالقرآن، به قرآن کریم. من یخاف وعید، آن کسی که بترسد از وعده عذاب من. فقط اونو نفر پند بده. بس معنا چی میدهد؟ یعنی یک انسان گفته نمیتونه که ما بس است. و ذکر بار بار پند بگی و ایمانت را بلند ببر. و اصحاب پیغمبر ما رضوان الله علیهم اجمعین اموت یک کار میکردن، با هم میششتن و میگفتن که نجلس نؤمن ساعتا، دیکی یک چند دقیقه بشینیم ایمان بیاریم. در این مجالس نیکو جایی برای یک انسان است که تجدید ایمان میکند، و ایمان یک بار که تازه شد بعد از اوامر الله جل جلاله خود به خود تعمیل می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. و الزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق. سوره مبارکه زاریات از جمله سوره های مکی است، دارای 60 آیه. در ترتیب تلاوت 51 سوره است و در ترتیب نزول 67 سوره بعد سوره مبارکه احقاف نازل گردیده. سوره مبارکه مجموع کلمات 360 و مجموع حروف 1239 است. سوره مبارکه آغاز مسائل معاد است که پایان آن نیز هم به امیس مطالب ختم می شود. سوره به مطالب از معاد آغاز می شود و به امیس مطالب هم پایان پیدا می کند. سوره مبارکه ناظر به مسئله توحید و آیات و نشانه های الله جل جلاله در نظام آفرینش است که طبعا بحث های معاد را تکمیل می کند. سوره مبارکه ذکر داستان ملائکه که مهمانان حضرت ابراهیم علیه السلام شدند که مأمور به درهم کوبیدن قوم لوط بودند یادآوری می کند. سوره مبارکه اشاره کوتاهی به داستان حضرت موسی علیه السلام، به داستان قوم عاد و ثمود و قوم نوح علیه السلام دارد که در حقیقت مجرمان را هشدار می‌دهد و پیغمبر خدا را تسلی. سوره مبارکه تسلی بان حضرت صلی الله علیه و سلم با ذکر مبارزه لجوج مردمان گذشته از با انبیا علیه و سلام می شود که در حقیقت پیغمبر و مسلمین را به صبر و استقامت دعوت می کند. سوره مبارکه در حقیقت برای مجموعش دو نکته می دهد. یک، مسلمان همیشه در فکر ازی باید بوده باشه که خامخا قیامت میاد. دوم نکته ای که باید صبور بوده باشد و سیومی که در دعوت الهی باید نقش پیدا بکند. بسم الله الرحمن الرحیم. و زاریات زرون، قسم به بادهایی که ابرها را به حرکت در می آورند. زاریات جمع زاریه به معنای بادهایی که اشیا را به پرواز می کشد. و زاریات زرون، قسم به بادهایی که ابرها را به حرکت در می آورند. فالحاملات وقرن، و سوگند به ابرهایی که بار سنگین از باران را با خود حمل می کند. وقر به معنای بار سنگین و به معنای تشنگی هم می آید. فالحاملات وقرن، و سوگند به آن بادهایی که ابرهای سنگین را با خود حمل می کند به جاهایی که تشنه است می ریزاند. فالجاریات یسرن، سپس سوگند به کشتی هایی که با آسانی به حرکت در می آیند. جاریه به معنای کشتی است و به نهرهایی که آب جاری در آن است نیز آمده است. فیها عین جاریه، و به دختران جوان نیز جاریه گفته میشه که نشاط در اونها است و نشاطش وارد حرکت اونها میشود. فالمقسمات امرا، سپس سوگند به ملائکه‌ای که کارها را تقسیم میکنند. سپس به اون ملائکه‌ای که کارها را تقسیم میکند و تا روز ملک الموت است، کارها را تقسیم میکنند به مای ملائکه دیگری که در امسال چقدر از حیوانات کشته می شود، چقدر از انسان ها کشته می شود و مطالب دیگر را. انما توعدون لصادقون، آره سوگند به همه اینها، انما توعدون، آنچه که به شما وعده داده شد، لصادقون، قطعا راست و آمده نیست. ما او روز گذشته هم عرض کردیم که یکی سوگند ماست. ما سوگند که میگیریم به خاطر عزیز که جانب مقابل در رابطه و سخن ما شک دارد یا عقیدش ضعیف است. ما به نام الله به او سوگند یاد میکنیم و تکیگاه نام الله را میگردانیم تا توسط عزیز تأکید به نام الله شکوک و شبهاتی که در رابطه و شخص متقابل است او برداشته شد. از این خاطر بود که ما من حیث مسلمان قسم را هم در جمله عبادت می دانیم و تعظیم الله می دانیم. روی ای اساس به غیر الله قسم پیش مسلمان مطرح نیست و ای کفر یا شرک است. ولی هرچه که الله جل جلاله است، قسمی که الله می گیرد به خاطر از این نیست که از تکذیب خود بترسد، بلکه سوگند الله جل جلاله به خاطر از این است که انسان را و مخاطب را به این فرا بخواند که تحقیق بیشتر بود و به شیء او را ملتفت می کند که ارگاه در این بیاندیشد عظمت الله را به فکر خود بگیرد. بنان وقتی که در اینجا به باد سوگند می گیرد، در حقیقت بزرگی باده که نشان می دهد، با ما ایرم نشان می دهد که خالق از این بزرگتر است، که اینی باده که سرسام آورست متوجهش می کند و مسیر برش می دهد. یگان دار این باد را وارد در مرحله می کند که اقوام را واژگون و سرنگون می کند و یگان بار این باد را ایتو مسیر میدهد که جایی که تشنه است وقران، تشنه است به اوجا آب را پایین میکند. انما توعدون لصادق، جز نیست که آنچه که وعده داده شد شما را، لصادقون، قطعا راست است. و ان الدین لواقعون، و بدون شک جزای اعمال واقع شدنیست. و ان الدین، یقینا جزای اعمال، لواقعون، واقع شدنیست. و السماء ذات الحبب، قسم به آسمان و مسیرهای هماهنگ و منظم آن. حبک جمع حبیکه در اصل به معنای زیادت معنا می دهد و در حقیقت اما موجهایی که در آب پیدا می شود یا موجهایی که در آسمان است و یا هر چیزی که ناموزونی را ایجاد می کند اطلاق می شود. بناً شما ببینید که والسماء ذات الحبب، قسم به آسمان و مسیرهای هماهنگ و منظم آن، ایتو یک حرکتی در نظرتون دیده میشه که تون فکر میکنی ناموزون است، در حالی که بسیار منظم حرکت دارد ای کل کائنات در وجود است. انکم، جواب برای قسم، انکم لفی قول مختلف، یقینا که شما لفی قول در گفتار مختلف گوناگونی هستید. شما در گفتار گوناگونی قرار دارید. ایتو گفتار گوناگونی که یعفک و عنه من افکه، بازداشته می شود از حق، کسی که از هدایت بازداشته شده است. یعفک عنه من افک، کسانی که در علم الله جل جلاله محروم از هدایت و سعادت هستند، از ایمان به قرآن و رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گردانده می شوند. انکم لفی قول مختلف، یقینا شما در گفتار مختلف و گوناگون قرار دارید. یعفک عنه، به اساس گفتارهای گوناگونتان باز می دارید از قرآن و حضرت محمد. من افک، کسی که بازداشته شده، کسی که بازداشته شده به اساس نافهمیش، شما به اساس گفتارهای گوناگونتان اونها را باز می دارید. قتل الخراسون، قتل به معنی نفرین، به معنی بعوده، قتل کشته باد، مرد مرده باد، دوری باد از رحمت خداوند متعال. الخراسون، دروغگویان را که با آن حضرت صلی الله علیه و سلم دروغ را بسته می کند و میگه که این دروغگوی است، این ساحر است، این مجنون است. قتل الخراسون، نفرین باد با آنانی که دروغ می گوید. کی است که دروغ می گوید؟ الذين هم في غمرة ساهون، آنانی که در بیخبری اند از آخرت. في غمرة ساهون، و مفراموش کنندن احسانات الله جل جلاله را. الذين هم في غمرة، آنانی که در بیخبری اند از آخرت و زنده شدن بعد از مرگ. ساهون، فراموش کنندن نعمت های الله جل جلاله و این نظم دقیقی که در این کائنات است. ایتونیست که نا فراموش بکن از الله هم فراموش شوند. یسالونه، سوال میکنن ایان یوم الدین، پرسان میکنن، این حقایق و بارها در گوش تنین کرده، پرسان میکنن ایان یوم الدین، این قیامت چه وقت میآید دیگه، این تمسخر را اضافی میکند. یوم هم علی النار یفتنون، روزی که شان بر آتش یفتنون، سوختانده شوند. بعد میفهمه که امو روزی که کجا میآید، چه وقت میآید، جواب بر شود. گفته برشمه زوق و فتنه تکن، بچسید جزای شرارتتان را. فتنتکم، جزای شرارت و بدبختیتان را. هذا الذی کنتم به تستعجلون، این چیزیست که شما آن را به عجله میخواستید، این چیزیست که میگوید ایان یوم الدین، چه وقت از روز جزا. هذا الذی کنتم به تستعجلون، این روزیست که شما آن را به عجله میخواستید. در جواب مسلمانا و متقین که واقعا ایمان داشتن به آمدن از این روز، ان المتقین فی جنات و عیون، یقینا انسانان پریزگار در باغها و عیون چشمه ها باشند. آخذین ما آتاهم ربهم، بدست می آورند آنچه که داد ایشان را ربهم، پروردگارشان. انهم کانوا قبل ذلک محسنین، یقینا این مردمای متقی و پریزگار بودند قبل ذلک، پیش از آمدن در جنت محسنین، نیکوکاران. اینا در دنیا نیکوکار بودند و مطابق به اعمال، اعمالشان را مطابقت دادن به شریعت الله. کانو قبل ذلک محسنین، بودن پیش از آمدنشان به جنت نیکوکار. چی رقم نیکوکاری میکردن؟ کانو بودن، اول صفت، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، بودن که اندک از شب خواب میکردن. الله اکبر، جنت ده مفت داده نمیشه. از پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که هر انسان خود را در معرض فروش قرار می دهد. فبائع نفسه فمعتقها او مبقها. هر انسان صبح که می شود خود را یک بار در معرض فروش قرار می دهد. یا خود را آزاد می کند و یا خود را هلاک می کند. هر انسان. حالا ببینید که این مردان که خود را آزاد کردن، مفت آزاد نشدن. کان بودن قلیلا من اللیل، کما که از شب ما یهجعون می خوابیدن، شب را به عبادت سپری می کردن. از ما دیگه چی رقم است؟ خدا حساب بکنه دیگه، این در خود بیارین. قسم به خدا، یا تا 12 بجه به فلم می شینه و یا 9 بجه نمیشه که وقت باز گروپا گل است. خوب میکنه شب وقت خواب میکنه، با صبح آزان گفتن می شود، ایش در قصه ایش هم نیست. بازم والا شب صاحب نا ناقص تاثیر ما تیر شد. کانو بودن قلیل من اللیل ما یهجعون، اندک از شب خواب می دیدن، خواب می کردن. و بالاسحار هم یستغفرون، و تا سحرگاهان استغفار می کردن. دوستو در سحرگاهان چون به تهجد که استاده می شد باز خواب نمی کرد، دیگه منتظر می بودن که سحرگاه می شد باز استغفار می کردن. شب هم به عبادت کردن، در روز هم کارهای خوب می کردن، باز هم استغفار می کنن، باز هم طلب آمرزش از الله می خواهد. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، او مبارک وقتی که از تهجد که خلاص می شد باز که متوجه بود و خدا به اصلاح در یک بپهلو انداخته بود که چه از سحر می شود، غلامش گفته بود که عرض همی سحر صبح صادق آمد، باز مرا خبر بکن. باز خبرش میکرد که الان صبح صادق شده، باز پس میشش و استغفار میگه، باز الله جل جلاله طلب مغفرت میکرد. این صحابه بودن، الله اکبر، با اقعی عبادتش هم بیل اصحار هم یستغفرون و در سحرگاهان استغفار میکردن. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه، در طریقی قدریه شریف امیر توبه میکن، میگه لیده زیاد بخوان و سید الاستغفا او را یاد بگیرین و سحرگاهان بخوانین و الله جل جلو بگن یا الله گناه ما را ببخش. هر قدر که استغفار زیاد بکن الله ایمانتان را بلند میبرد، باز بخوبی توجیه میشن. سوم، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، چون نیکوکار بودن و در مالهایشان حق حسی بود للسائل، کسی که سوال میکرد در خانش که در قلبان میکنه یز برو رنگ در گورت نمیکنه سائل فارون چیزی را باش عطا میکنه. و المحروم به مردم تنگ دست، کسی که تنگ دست بود ولو که در قلبان خانش نکردن ولی میفهمید که فلانه غریب است، با او چی میکرد؟ کمک میکرد. بنان جنت از کی است؟ آخذین ما آتاهم ربهم، بعد اسمی آورن آنچه که پروردگارشان برشان آماده کرده. کیست؟ کسایی که محسن و نیکوکار و این صفت دارد. کسایی که اصلی صفت در این مجلس دارن شکر الله را بکشد و کسی که ندارد تصمیم بگیرد که انشاءالله هیچ کاره میکنیم. سست کفتیم ما رو بگن الله یا الله توفیق ما را عنایت بکن، میکنیم این کاره. و فی الارض آیات للموقنین، چی کار میکنی که صفات در وجودت بیاد؟ در دنیا متوجه شو. و فی الارض آیات للموقنین، در زمین نشانی هاست برای یقین کنندگان. در زمین بگرد، هر دفعه که از مسجد بار آمدی به این فکر بکن تو با چه رقم مردم روبرو میشی. یک تعداد مردم تو دست گدایی پیش کرده با او روبرو میشی، یک تعداد پایش قطع است، یک تعداد کور هستن، یک تعداد در موترهای بسیار فیشنی میگردن، یک تعداد در فکری از این است که خدا است، پیغمبر است و مرگ است، یک تعداد ای تو یک فکری است. ای تو یک بار که بگردی باز میفهمی که چی رقم حساب است. و هر چیز به عبرت ببین. و فی الارض آیات للموقنین، در زمین نشانی هاست برای یقین کنندگان. بیرون بگرد که دیروز چی رقم بود، ولی ببینی که سبزه اساسا شور خورده. دیروز تو از خونکی دیجا جوی نمیشدی ولی فکر میکنه که اساسا میگه که نه ازم پهلوی بخاری هم باید کمه که دور شوی. چرا این رقم حالتی هست؟ و فی انفسکم، و در وجود خود شما نیز نشانی هاست. افلا تبصرون، آیا نمیبینید آن را؟ در وجود خود عجیب حالت است. در اون یک بار ملتفت شو. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، و روزی شما در آسمان است. و فی السماء رزقکم، روزیتان در آسمان است. این در دست آمریکا و در دست کافر و بیدین نیست. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، و آنچه که وعده داده میشوید، آنچه که وعده داده میشد او هم چی است؟ در آسمان تسجیل شده. این در دست این و آن نیست، این الله تسجیل کرده. بنان به تسجیل الله معتقد باش. فورب السماء، پس قسم به پروردگار آسمان و الارض و زمین، انه لحق، یقینا که این راست است. رزق شما الله شاهد است که در آسمان است. این یقینی بگذارن که و ما توعدون، آنچه که بر شما وعده داده می شود. اتو حق، انه لحق، جز نیست که آن راست است. مثل ما انکم تنطقون، بمانندی که شما سخن میگید. خودت که سخن میگید به شک نداری، عین شکلش رزق در آسمان تعیین است. آنچه که الله بر تو وعده که او در آسمان تعیین است. در یک تفسیر میگه که یک نفر اعرابی یک کوچی این آیت را شنید، وقتی که شنید سر خودش شور داد، گفت کدام بدبخت انسان خداوند متعال به قهر آورده که این قسم یاد بکند. قسم یاد بکنه که رزق شما داره. این خب بیخی واضح باید باشد. ولی انسان ها که انکار کردن کردن، الله به خاطر که انسان بپذیره گفت که و رب السماء، قسم به پروردگار آسمان و الارض و زمین، انه لحق، یقینا که راست رزق شما در آسمان تعیین شده. این دست فلانا و دستانا نیست که چی بکنی. والله صاحب مجبور هستیم دیگه یک دکان فلم فروشی را جور میکنیم، هر ابتذال که خرج میکنیم دیگه از طرف رزق به دست میاریم دیگه، کار نیست صاحب، چی کنیم سیشن دیگه؟ چی میگه؟ والله بچه ام پیش امریکایی ها مجاهد است دیگه، این رقم نگره سیشن رزق ما در اینجا مثل ما انکم تنطقون، این مانند که شما سخن میگوید، این رقم نیست، رزق در دروازه اونها نیست.